ایک بار میں مدینے جاؤں گا، وہ بھی دن آئے گا، ایک بار میں مدینے جاؤں گا، کرنے روزے کا دیدار، کرنے روزے کا دیدار، میں مدینے جاؤں گا، وہ بھی دن آئے گا، ایک بار میں مدینے جاؤں گا، دیکھا نہیں ان کا در اب تک، کیا ہوگا انجام، دیکھا نہیں ان کا در اب تک، کیا ہوگا انجام، لیکن میرے دل کی دھڑکن دے ایک بار میں مدینے جاؤں گا، کیا غم ہے کہ جکڑے ہوئے ہیں دوری کی زنجیر، کیا غم ہے کہ جکڑے ہوئے ہیں دوری کی زنجیر، جائے گی مجھ کو میرے خوابوں کی تعبیر، جس دن چاہیں گے سرکار، جس دن چاہیں گے سرکار، میں مدینے جاؤں گا، وہ بھی دن آئے گا، ایک بار میں مدینے جاؤں گا، کرنے روزے کا دیدار، کرنے روزے کا دیدار، میں مدینے جاؤں گا، وہ بھی دن آئے گا، ایک بار میں مدینے جاؤں گا، مجھ کو یقین ہے کرم کریں گے آمین نبی کے لال، مجھ کو یقین ہے کرم کریں گے آمین نبی کے لال، ان کو تو معلوم ہے یارو میرے دل کا حال، ان کو تو یارو میرے دل کا حال، کہتے ہیں یہ دل کے تار، کہتے ہیں یہ دل کے تار، میں مدینے جاؤں گا، وہ بھی دن آئے گا، ایک بار میں مدینے جاؤں گا، کرنے روزے ایک بار میں مدینے جاؤں گا، رحمت عالم شاہ مدینہ نبیوں کے سردار، رحمت عالم شاہ مدینہ نبیوں کے سردار، میری زیست میں وہ لمحے بھی آ جائیں سرکار، میری زیست میں وہ لمحے بھی آ جائیں سرکار، میں بھی سب سے کہوں ہر بار، میں بھی سب سے کہوں ہر بار، میں مدینے جاؤں گا وہ بھی دن آئے گا ایک بار، میں مدینے جاؤں گا کرنے ایک بار، میں مدینے جاؤں گا جوش مسرت میں آ کر کلیاں کھلیں گی دل کی، جوش مسرت میں آ کر کلیاں کھلیں گی دل کی، ان کا کرم جب ہوگا علیم تو راہوں سے مشکل کی، گر جائے گی ہر دیوار، گر جائے گی ہر دیوار، میں مدینے جاؤں گا وہ بھی دن آئے گا ایک بار، میں مدینے جاؤں گا کرنے ایک بار۔